radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Nederlandse pensioenfondsen hebben hun gemiddelde dekkingsgraad afgelopen maand zien verbeteren. Eind februari stond deze graadmeter, die aangeeft in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen, op 106%. En dat is een stijging van 3 procentpunt ten opzichte van de maand ervoor. De belangrijkste oorzaak is een stijging van de waarde van de aandelenportefeuille. De eurolanden werken aan een nieuw steunprogramma voor Griekenland ter waarde van 30 à 50 miljard euro. Dat zei de Spaanse minister van Economische Zaken, Luis de Guindos. Hij zei dat tijdens een bijeenkomst in Pamplona. Volgens de Guindos kan het nieuwe programma meer flexibele voorwaarden bevatten voor de leningen dan de huidige steun. De Hogeschool Rotterdam laat leerlingen en docenten onderzoeken op tuberculose. Bij een student en een oud-student is ruim 2 weken geleden TBC geconstateerd. De GGD heeft de school gewaarschuwd en die besloot meteen om het zogeheten contactonderzoek te houden onder studenten en docenten. Bij de student, die nog niet afgestudeerd is, is de besmettelijke vorm vastgesteld. Het weer. Vanavond eerst nog een lokale bui. Later op de avond en in de eerste helft van de nacht trekt een gebied met buien over het land. De wind kan hierdoor pieken met vooral in de kustprovincies zware windstoten. Temperatuur 3 tot 5 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. En opnieuw door Karel van Essen. Shalom luisteraars. We staan aan de vooravond van een bijzondere en profetische week. Deze week, morgen namelijk, dinsdag de 3 maart, spreekt minister-president Netanyahu het congres in Amerika toe. Een feit waar we al meerdere keren over gesproken hebben. Uiteraard gaan we het daar vandaag over hebben. Maar we hebben het ook over water, elektriciteit, olie, techniek en hoe de wereld toch met 2 maten meet. Kortom, we hebben weer meer dan genoeg om te delen. Welkom bij Frontline Israël. My soul thirsts for you. Oh God, you are my God. En ik heb heel bewust dat lied als opening gekozen, omdat ik zie en ik geloof dat Benjamin Netanyahu, voordat hij naar Amerika is gegaan, eerst heeft gebeden bij de Kotel. En voor de anderen die dat niet weten, is de Klaagmuur. En ik denk dat het een getuigenis is dat hij eerst het gebed heeft gezocht, ook echt in het publiek, om te laten zien dat zonder gebed hij niet wil gaan. En laten we hopen en we verwachten dat deze man naar Amerika is gegaan met gebed. En wat is er toch veel voor deze man gebeden en wordt er nog steeds voor deze man gebeden. Luisteraars, morgenmiddag. Karel, jij zei 4:45 Nederlandse tijd, hè, dacht ik. 4:45 Nederlandse tijd. 4:45 Nederlandse tijd spreekt Netanyahu naar het congres toe. En we gaan uitzoeken hoe we dat precies op onze website van Radio Israël krijgen. Dat u de link ziet en dat u ook kunt kijken live naar deze toespraak, omdat we geloven dat dit een hele profetische toespraak is. En gisteren was hier een dag van gebed in Den Haag. Ik was echt verrast. Bijna 80 mensen waren hier waar we met elkaar hebben gebeden. Ongelooflijk, wat een opkomst. Maar wat is hier gebeden? En ik moet u zeggen dat ik zo bemoedigd ben. We hebben gebeden voor de toespraak, omdat ieder van ons echt heeft ervaren dat dat heel belangrijk is. En alles wordt eraan gedaan om Netanyahu uit het zadel te wippen. En wij hebben gebeden, Heere God, laat het zo zijn dat niet hij, maar Obama uiteindelijk zijn post zal moeten verlaten. En het is misschien wel raar voor sommige luisteraars, maar ik geloof het echt. En weet u, het is deze week, zoals u weet, is het Purim. En dit jaar wordt dat gevierd van zonsondergang op woensdag 4 maart tot zonsondergang op donderdag 5 maart. En dat is een triomfantelijk feest. En het wordt erover nagedacht. En de herinnering komt dan weer van het feit hoe in de 5e eeuw voor Christus het Joodse volk bewaard is van de ondergang door de mooie Joodse wees Esther, die de koningin van de Persische koning Ahasveras werd. En in die tijd woonde een aantal Joden nog onder de Persische heerschappij en wilde de tweede man onder de koning, namelijk Haman, ze allemaal vernietigen. Hij overtuigde de koning op te roepen voor de uitvoering daarvan. Het plan werd verijdeld door de moedige Joodse koningin en haar zeker dappere oom Mordechai, die een klassiek voorbeeld waren van succesvolle samenwerking en onfeilbare eenheid, die Joodse gemeenschappen spaart en voorbij leidt aan de vernietiging door degene die hem blijven haten. Uiteindelijk, ik kent het verhaal waarschijnlijk allemaal wel, werd de boze Haman opgehangen en werd Mordechai een leider van de Joden in het Persische Rijk. Je zou kunnen zeggen de minister-president als het ware. Nou, wat is er aan de hand? Waarom is het zo profetisch deze week? Omdat westerse landen, zij staan op het punt om Iran, en dat was Persie eens, groen licht te geven om kernwapens te produceren. Nou, dit moslim-extremistische land, ja, dat, u weet het, Israël is de meest gehaat en verguisde vijand, dat kleine landje Israël. En Israël is van oordeel dat een nucleair Iran de grootste bedreiging voor het bestaan ervan is in de wereld van vandaag. En minister-president Benjamin Netanyahu van Israël, de Mordechai van deze tijd namens Israël, is, terwijl het Bijbelse feest van Purim op het punt staat te beginnen dit jaar, slechts enkele uren verwijderd van het geven van de toespraak van zijn leven in de Verenigde Staten, om zo zeg maar een slechte nucleaire overeenkomst met de Islamitische Republiek tegen te gaan. En ja, we hadden het net nog even over, Karel, wie zou dan Esther zijn? En we hadden allebei wel, je kunt zeggen dat als het ware wij als gelovigen, hè? Ik denk wij als gelovigen, dat we nu de moderne Esther zijn. Ja, en dat wij bij de God, onze koning, als het ware voorbeden moeten doen dat dit volk wordt beschermd. En het is wel toch wel heel bijzonder dat dit weer net zo valt, vlak voor Purim, en dat deze toespraak er is. En als ik het goed heb, vandaag spreekt hij voor de IPAC, dacht ik. Ja, vandaag spreekt hij de IPAC toe. Daar heb ik verder nog niks over gehoord, maar er staat heel veel te gebeuren. En er is nog heel veel te melden. En ik denk dat het goed is, luisteraars, dat we eerst nog wat meer hierover delen en dan zometeen dat we als het ware mijn muziek hebben en dan ook. Het is niet te gebruikelijk, want we hebben live gebed op Radio Israël, maar dat u misschien ook mee wilt bidden voor de situatie die er plaatsvindt. Want wat is er een strijd om alles wat er gebeurt rond Netanyahu. En ik had net met Karel een gesprek over... gisteren hadden wij hier namelijk Lars Ennersen. Luisteraars, wat een bijzondere man is dat. Een hele nederige man, maar wat een wijsheid en wat vol vuur als hij bidt. En hij vertelde gisteren iets wat niemand van ons wist. Waarom is het zo dat in de politiek men spreekt over links en over rechts? Hoe komt dat toch? En zijn antwoord was, want niemand wist het echt, dat heeft te maken met de Franse Revolutie. En in de Franse Revolutie was er dus een hele grote partij in Frankrijk die op een opstand kwam tegen de kerk, tegen God, tegen de koning, tegen alles eigenlijk kwamen ze in een opstand. En dan moet u de link maken met Matteüs 25, waar staat dat de volkeren voor de troon worden gebracht. En dan gaat Jezus, Yeshua, gaat de volkeren, de naties, de bokken en de schapen scheiden. En dan staat er dat de bokken aan de linkerhand komen. En vanwege dat gedeelte hebben dus de revolutionairen in Frankrijk gezegd, wij geloven absoluut niet dat er een God bestaat, wij zijn daar tegen, wij gaan erin. En zij hebben om die reden heel bewust plaatsgenomen en zichzelf links genoemd. En ook links gaan zitten in het parlement. En Lars vertelde ook dat dat de reden is dat in bijvoorbeeld ook, dat zie je nog steeds met linkse partijen, ze zijn absoluut niks met het geloof, maar dat geldt ook voor Israël. Ik heb daar eigenlijk nooit. Heb jij er wel eens over nagedacht dat ook de linkse partijen eigenlijk heel erg niks met God hebben en niks te doen willen hebben met God? Het is me wel opgevallen, maar... Ja, maar dat het daar vandaan komt, was voor mij echt, echt nieuw. Dus dan weet u dat, waarom links is en waarom ook het zo apart is dat vanuit de linkse hoek, zowel in Amerika als in Israël, men zo tegen dit bezoek is. Mensen, dit bezoek heeft veel meer te doen dan alleen maar een toespraak over Iran. Het heeft ook te doen met wel God of geen God. Het gaat veel dieper dan wij ons realiseerden. En ik heb hier nog voor mij bijvoorbeeld een stukje dat president Obama, die stuurt de National Security Advisor Susan Rice en de VN-ambassadeur Samantha Power naar de AIPAC-conventie. Dus die zijn er ook deze week om daar te spreken. De twee worden algemeen beschouwd als de meest sterke anti-Israël-leden van de regering Obama. Volgens Breitbart.com, dat is een website dat zegt dat het besluit om ze naar AIPAC te sturen een nieuwe klap in het gezicht is door Obama. En de AIPAC, voor de luisteraars die het niet weten, is de grootste lobbyorganisatie in Amerika. Nou, Susan Rice heeft vorige week voor ophef gezorgd toen ze zei dat het besluit van minister-president Netanyahu om een speciale zitting van het congres toe te spreken, na te zijn uitgenodigd door het Republikeinse Huis van Afgevaardigden John Boehner, een destructieve was voor het weefsel van de relaties tussen de VS en Israël. De AIPAC ondersteunt de twee-partijen-wetgeving op initiatief van senator Mark Gill en senator Bob Menendez om sancties uit te breiden tegen Iran als de nucleaire gesprekken mislukken. En wat heeft Obama daarop gezegd? Die heeft beloofd om dit wetsvoorstel met zijn veto te treffen, maar het zou uiteindelijk kunnen blijken dat het een veto-proof meerderheid krijgt. En Netanyahu, die ook zal spreken dus op de AIPAC-conferentie en zijn toespraak tot het congres, is waarschijnlijk bedoeld om die veto-proof meerderheid te creëren. Ja, en dan is er ook nog de oude presidentskandidaat Sarah Palin, die toen voor vicepresidentschap ging in Amerika. Die is nog steeds volledig achter Israël. En die krijg je daar echt niet vandaan, volgens mij. Sarah Palin verkoopt nu t-shirts met daarop de tekst I stand with Bibi, ter ondersteuning van de speech die de premier gaat houden voor het congres. De voormalige gouverneur van Alaska, de Amerikaanse vicepresidentskandidaat Sarah Palin, startte de verkoop van de t-shirts met de tekst I stand with Bibi, ter ondersteuning van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, met voor zijn komende toespraak voor het congres. Obama en de Democraten weigeren naast Israël en premier Benjamin Netanyahu te staan. Haar politieke actiecomité, Sarah Peck, stuurde een marketing-e-mail aan haar supporters met de vraag: staat u naast Israël? De Democratische Republikein Jan Schaforski En de Virginia-senator Tim Kaine zeiden woensdag dat ze niet van plan zijn om naar de toespraak van Netanyahu te komen op 3 maart. De New Jersey-senator Cory Booker zei in een verklaring op donderdag dat we er zeker van kunnen zijn dat hij wel aanwezig zal zijn. Wanneer de veiligheid van Amerika en Israël in het geding is en we te maken hebben met een situatie die zo nijpend en complex is als een Iraanse nucleaire onderhandelingen, zal ik naar alle kanten luisteren en zal er geen gelegenheid voorbij laten gaan om te horen wat de minister-president van een van Amerika's beste en belangrijkste bondgenoten te zeggen heeft, zei hij. Ja, zij is inderdaad, ik kan me nog herinneren, heel erg pro-Israël, dat Jan-Willem van der Hoeven met zijn vrouw samen met Sarah Palin en haar man en Bibi en Sarah een gesprek hebben gehad. Ja, luisteraars, Fox News, de veteraan Fox News commentator, dat is Greta van Susteren, klinkt wat Nederlands zou je zeggen, ja, veroordeelde de nationale veiligheidsadviseur Susan Rice nadat zij de aankomende toespraak voor het congres van Netanyahu destructief voor de relatie tussen Israël en de Verenigde Staten noemde. Op de lange Facebook-post vroeg Van Susteren ongelovig: is de nationale veiligheidsadviseur van president Obama, Susan Rice, uit haar vel gesprongen van woede? Want zij beweert net tegenover Charlie Rose op CBS dat premier Netanyahu's toespraak tot het congres destructief is voor de relatie tussen de Verenigde Staten en Israël. Echt waar? Minister-president Netanyahu zou destructiever zijn in de relatie? Aldus Van Susteren. Ze somde vervolgens verschillende gebeurtenissen op waar de baas van Rice, en dat is natuurlijk president Obama, destructief was voor de relatie. Onder hen was het moment toen gehoord werd hoe Obama, en misschien weet u dat nog wel als luisteraar, toen Obama in 2011 roddelde over minister-president Netanyahu met de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy. Sarkozy zei toen tegen Obama dat hij Netanyahu niet kon uitstaan, waarop Obama antwoordde: jij bent ziek van hem, maar ik moet elke dag met hem omgaan. Waarmee hij een beschamend schandaal creëerde. Een ander voorbeeld was de opvallende afwezigheid van Obama bij een mega solidariteit demonstratie in Parijs vorige maand na de terreuraanslagen op een satirisch magazine en een koosjere supermarkt, en daar weten we allemaal van. Van Susteren bracht haar tirade met het opsommen van al deze zaken om zo het tegenwicht te presenteren tegen alle manieren waarop de Amerikaanse regering van plan is om Netanyahu te beledigen tijdens een reis naar Washington deze week. En ja, er is volgens mij, iedereen wil het boycotten, maar ik heb begrepen dat er juist heel veel aandacht voor is en dat men dolgraag naar hem wil luisteren. Daar had jij geloof ik weer wat berichten over. Ja, ik heb hier nog een berichtje vanmorgen, was dat in het nieuws, dat de House Speaker van het congres, dat is Joe Boehner, die vertelde dat het nog nooit is voorgekomen in zijn leven, zolang hij dat werk doet, dat het de vraag naar kaartjes, tickets, zeg maar, voor de toespraak te volgen in het congres van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu of wie dan ook, nog nooit zo groot geweest is. Het is 10 keer groter als dat het ooit geweest is, vertelde hij. Hij zegt, dus u was er zeer van onder de indruk dat er zoveel mensen geïnteresseerd zijn in de boodschap van Benjamin Netanyahu. Nou, ik zou er ook wel bij willen zijn, eerlijk gezegd. Ja, dat lijkt mij zeer interessant. Als je daar echt in geïnteresseerd bent en je wil weten wat gaat er nu gebeuren in de wereld, want het is echt van essentieel belang. En ja. Netanyahu, die gaat het er hebben over het voortbestaan eigenlijk van de staat Israël. Daar gaat het eigenlijk over, hè? Want het is echt heel, ja, heel erg gevaarlijk. En ondanks... Kwart voor zes, hè? Morgen. Kwart voor zes Nederlandse tijd. Ja, kwart voor zes Nederlandse tijd. En dan... Wij proberen op de website nog even uit te zoeken samen hoe we dat precies kunnen doen, waar we dat kunnen kijken. Het is ons niet helemaal duidelijk. Zoals u zelf een tip heeft, even een mailtje naar reactie@radioisrael.nl. En als we hier zo over praten en we horen en we lezen in de kranten zoveel tegenstand tegen het feit dat Netanyahu dus naar Amerika is afgereisd om daar te spreken, is het toch wel heel erg jammer dat we zo weinig horen dat er juist ook heel veel support voor zijn bezoek is. Want onder andere de voormalige minister van Defensie van de Verenigde Staten, Donald Rumsfeld, hij zei tegen mediabronnen dat de focus op het bezoek van Netanyahu in plaats van op zijn boodschap een ongelukkige afleiding is van de belangrijke kwestie, namelijk de Iraanse dreiging. Ik vind het prachtig om naar de reacties te kijken die uit het Witte Huis komen over dit onderwerp. Ze hebben dingen gezegd die ondiplomatiek zijn en niet in overeenstemming zijn met de relatie tussen onze beide landen. Ik ben werkelijk verbaasd over de brutaliteit waarmee deze regering bezig is om dit onderwerp te behandelen. Ik denk dat het precies is wat de Iraniërs blij maakt om te horen. En ondertussen, luisteraars, laat een recente opiniepeiling, uitgevoerd door Politico, zien dat 59% van de Amerikanen de toespraak van Netanyahu voor het congres steunen en dat maar 23% van de Amerikanen tegen is. Dan had jij verder nog wat te melden over het bezoek? Nou, wat me opgevallen is, tenminste, dat vertelde Joe Boehner ook, dat wat hem was opgevallen, dat was eigenlijk een meerderheid van de lawmakers, noemen ze dat, degene die de wetten maken in het congres, aanwezig zullen zijn en dat het slechts een heel weinig aantal senatoren niet zullen komen. En waaronder natuurlijk Joe Biden, de Amerikaanse vicepresident, en John Kerry. Oké, die zijn er niet bij, die twee. Ik denk dat ze niet mogen van Obama. Nou, ik ben heel erg benieuwd, want we hebben gisteren ook echt gebeden, luisteraars, op de gebedsdag, dat deze toespraak niet tot de val van Netanyahu, maar wel tot de val van Obama zal leiden. Want het is vreselijk wat er allemaal gebeurt. Waar we ook voor gebeden hebben, is dat ook in de verkiezingen die eraan komen in Israël, er ook wat gaat gebeuren. En wij geloven allemaal, zoals we dat gisteren hebben ervaren, dat Bennett een belangrijke pilaar zal worden. En we hopen en bidden dat Netanyahu en Bennett samen zullen gaan. Daar was nogal wat in het verleden gebeurd. Er waren nogal wat gevoeligheden en er zat toch wel wat dwars. En als je dan er nu ineens leest dat dus deze Bennett, de partijvoorzitter en minister van Economische Zaken, zich deze week aansluit bij minister-president Netanyahu in Washington om de positie van Israël over de Iraanse nucleaire kwestie te steunen. Hij is van plan, Bennett, om te helpen als speerpunt van een campagne om het standpunt van Israël tegen een nucleaire deal met Iran te introduceren in de mainstream media. En hij is zelfs van plan om met honderden mediavertegenwoordigers over deze kwestie te spreken. Ga naar Amerika voor de laatste politieke kans die we hebben om het nucleaire programma te stoppen. En daarmee wil ik eigenlijk, als jij het goed vindt, of ik weet niet, je hebt ook niks meer verder over deze kwestie, om te stoppen met de toespraak van Netanyahu. We zijn 20 minuten nou al aan het woord geweest hierover. Maar we hebben heel bewust hier de tijd voor genomen, omdat, luisteraars, het is werkelijk belangrijk. En ik zou u willen vragen om te bidden. Doe dat bijvoorbeeld tijdens het volgende nummer. Het is het nummer Ben David. Laat hij ook de zoon van David zijn, sterk en krachtig, als Netanyahu zal spreken morgen voor het congres. To share his special love, special love. He was and is and will be forever Ben David, Ben David. Family, he came to give himself. He gave us perfect love, perfect love. Meshichenu Yeshua, Hatshuva La'am. משיחנו ישוע התקווה לעד הוא כבר בא וישוב בחזרה בחזרה משיח בן דוד משיח בן דוד משיח בן דוד משיח בן דוד משיחנו ישוע Ja, luisteraars, dan heb ik hier een stukje gevonden in de Cairo Post, het Egyptische dagblad. Daar staat een 7 jaar oud meisje is vrijdag omgekomen en haar 9 jaar oude zusje gewond nadat een bom op hun huis viel in Rafah, Gaza. Dit terwijl eenheden van het Egyptische leger en politie bezig waren om huizen op te blazen op de 1 kilometer brede veiligheidszone om die te creëren. U weet, daar zijn ze mee bezig om daar een gebied te ontruimen. De eenheden zoeken intensief naar broeinesten van extremisten en radicale islamitische groepen. Vrijdag, laat in de dag, werd nog een actie uitgevoerd waarbij 13 islamieten werden gedood en 12 verdachten werden gevangen genomen. De groepen die ze achterna zitten, hebben zich eind 2014 zelf benoemd tot IS-groepen die zich tegen het Egyptische leger keerden en sinds de exit van de moslimbroederschap. Bij de laatste aanslagen van deze lieden kwamen zeker 40 soldaten en burgers om het leven. En wat nou bijzonder is, deze groep noemt zich nu de Wilayat Sinai, oftewel State of Sinai. Dat is eigenlijk de IS in Sinai. En heeft zich onlangs ook video's van onthoofdingen van gevangene Bedouïne inwoners van de Sinaï getoond. Omdat deze mensen, ze beschuldigden deze mensen van samenwerking met Israël. Of de groep had verraden aan het Egyptische leger. Hierover hoor je weinig in de westerse media. En van wie was die bom en hoe kwam die daar? Dat wordt nog steeds uitgezocht. Ongelooflijk hè, dat er dus nu gewoon dus eigenlijk een IS-staat is, al in de Sinai aan de onderkant van Israël. Ja, en daar heeft Hans Knoop ook een heel mooi artikel over geschreven. Want hij schrijft dan dat vergeleken bij het aantal burgerslachtoffers, dat thans ten gevolge van de geallieerde luchtaanvallen op IS dagelijks het leven laten, vallen de slachtoffers in Gaza getalsmatig in het niet. Wat jij net had, dat artikel, ik moest toen aan denken, Karel, van... Als Israël dat nou had gedaan, of daar bezig was geweest, nou, dan had het in Nederland gestaan. En nu lees je helemaal niks. Ja, het is dat in de Cairo-post hebt gevonden, maar anders was het nooit te sprake gekomen. Nou, de slachtoffers in Gaza, die zijn natuurlijk anders. Wordt aan de kant van de media geen woord van kritiek geuit op de dagelijkse bommentapijten die door westerse en Arabische landen worden gelegd op gebied dat door de IS wordt beheerst. En dat vrijwel de gehele westerse wereld en een aanzienlijk deel van de Arabische actief militair betrokken is bij de strijd tegen IS, dat is een verheugend feit. Niet alleen het Westen strijdt tegen de stichting van dus een islamitisch kalifaat, naar model uit de 7e eeuw, maar ook Arabische staten trachten IS een halt toe te roepen. Bijzonder is dat er van de kant van de media geen woord van kritiek wordt geuit op de dagelijkse bommentapijten die door westerse en Arabische landen wordt gelegd op gebied dat door IS wordt beheerst. Curieus, maar ook wel begrijpelijk. Wie kan het Obama en Cameron, de Jordaanse koning, de Egyptische president en oliesheiks uit de Golfstaten immers euvel duiden dat zij de barbaarse onthoving van hun landgenoten wensen te wreken? Wie is er op redelijke wijze op tegen dat letterlijk alles uit de kast wordt gehaald om de opmars van deze barbaren te stuiten? Dat veel van die IS-terroristen dekking zoeken te midden van de burgerbevolking, naar voorbeeld van Hamas, en derhalve ook veel burgers door die luchtaanvallen worden gedood, wordt nu als een collateraal damage door de gehele wereld als onvermijdelijk aanvaard. Geen Europees politicus of opiniemaker die er ook maar één minuut slechter door slaapt. Ik moet toen denken, als ik dit zo lees, Karel, kregen we nou niet van de week van Amnesty International dat ze langs de deuren komen, dat ze daarmee adverteren? Ja. Ik had me voorgenomen dat ze niks krijgen, omdat ze nu weer kritiek hebben op hoe Israël met Hamas omgaat. Maar volgens mij hebben zij geen kritiek op wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten. Als ik dit al hoorde, ik vind het bizar eigenlijk dat er helemaal niets gezegd wordt van, er vallen hier burgerslachtoffers door de internationale gemeenschap. En niemand zegt daar wat over. Maar als er bij Israël één slachtoffer valt of geraakt wordt in Gaza tijdens een actie waarvan iedereen weet wat er gebeurt. En bovendien is iedereen via zijn mobiel of wat voor manier al gewaarschuwd van blijf uit de buurt. Dus als je er bent, ben je er eigenlijk bewust. Ja. Kan je bijna zeggen. Het zal misschien niet 100% zo zijn, maar toch heel dicht daarbij. Ja. En dan is het huis te klein. Ja. In heel de wereld. Absoluut, ja. Wat ik ook wel heel apart vond van het artikel wat Hans Knoop dan heeft geschreven in Joods Actueel. Dat hij ook zegt, in feite vormt Israël ook de frontlinie van het Westen in de strijd tegen het misdadig IS-kalifaat. Maar in plaats van de Israëlische strijd tegen deze bewegingen te steunen en te waarderen, wordt het land door intellectuele figuren, ik vraag me af hoe intellectueel ze eigenlijk wel zijn, in het Westen verketterd en roept menig hoogleraar, politicus, vakbondsman, mensenrechtenactivist en ook journalist op tot boycott van de Joodse staat. Het is te gek van woorden. Niemand ontzegt welk vrij mens dan ook het recht om kritiek te hebben op de politiek van Israël. Nergens ter wereld is er zelfs meer kritiek op het beleid van Netanyahu dan in het kleine staatje tussen de Atlantische Oceaan en de Perzische Golf zelf, met de omvang van een provincie in Nederland. En nou staat hier iets, en daar was ik eigenlijk een beetje verbaasd aan, want ik dacht dat Israël en Nederland wel een beetje dezelfde mate hadden. Maar dat is dus helemaal niet zo, want in dit artikel staat dat Israël slechts 7000 vierkante kilometer is en Nederland 41.500. En ik had het gevoel dat dat toch wel wat anders was, moet ik je vertellen, die verhouding. Ik vraag me af of dat klopt. Jordanië is dan 89.000 kilometer, vierkante kilometer. Ja. Syrië 185.000 vierkante kilometer en Egypte zelfs 1.200.000 kilometer. Ongelooflijk. Wat een verschillen, mensen. Maar het artikel, hoe de wereld met twee maten meet, het is jammer genoeg bij u en bij ons allang bekend. Het is nou eenmaal zo. Tot zover even dit artikel. Het Franse persbureau AFP is weer gesnapt bij het publiceren van een flagrante leugen tegen Israël. Ook naar soortgelijke gevallen in het verleden, door het plaatsen van een video deze week en door te beweren dat Gaza dorpen werden overstroomd omdat Israël opzettelijk dammen zou hebben geopend. Maar Israël heeft helemaal geen dammen in het zuiden. De video die werd vertoond werd neergezet zonder feitencontrole en werd overgenomen door de Daily Mail en daarin komt een inwoner van Gaza aan het woord. Hij claimde dat er elke 4 jaar een oorlog is en dat het dorpje Makgraka elk jaar wordt overstroomd door het water. En dat water, dat komt uit Israël. Het is politiek. Israël wil hier ons mee vernietigen, vertelde deze man. Ja. Arot Sheva sprak met de woordvoerder van de coördinator Government Activities in the Territories, wat een naam weer, welke duidelijk maakte dat deze claim volkomen vals is. En dat er in Zuid-Israël helemaal geen dammen zijn. Vanwege de recente hevige regenval treden riviertjes buiten hun oevers in de gehele regio en dat geeft geen enkele relatie met de staat van Israël. In Gaza doet het verhaal van de dammen al meer dan 10 jaar de ronde als een verklaring waarom elke winter een deel van Gaza onder water loopt. Dit verklaarde een Palestijnse official per telefoon vanuit Gaza die graag anoniem wilde blijven aan de reporter. Het is nu eenmaal gemakkelijker om te zeggen, het zijn de dammen, dan te zeggen, er is een probleem met de infrastructuur. De man vertelde ook dat wanneer ze Gaza zouden mogen herbouwen, er een besluit van Hamas moet worden genomen. We kunnen het beste een systeem bouwen dat ons beschermt tegen elke overstroming. Gaza ligt in puin nu en water kan nergens heen. en dat ze elk jaar hetzelfde blijven totdat er iemand ons gaat helpen. Israël heeft ook dit jaar daarom weer 4 zware pompen gegeven, gewoon geschonken eigenlijk, naast de vorig jaar geleverde 13 stuks. Maar daar mag niet over worden gesproken. Ja, Gaza, dat hele gebied is gewoon laagland waar water altijd naartoe zal blijven lopen. Ja. Dat was al voordat het Gaza werd, in die zin dat de Palestijnen daar woonden. Zelfs toen de Israëliërs er woonden, gebeurde dat. Ik snap niet dat mensen dat allemaal zo gemakkelijk geloven. Dat is hetzelfde verhaal als toen Ahmadinejad nog de president was van Iran. Dat hij vertelde dat Israël dus bezig was met de wolken te vernietigen als het ware boven Iran. En dat er geen water meer viel en dat Israël daarvoor verantwoordelijk was. En de mensen dat geloofden. Ongelooflijk. Maar ik heb ook, want we hadden het over water onder aankondiging. Jij hebt het over het water in Gaza. Ja. Maar er is natuurlijk ook wat met de Dode Zee, de Red Sea. Israël en Jordanië hebben namelijk een verdrag, een overeenkomst, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend afgelopen donderdag. Ter uitvoering van het Red Dead project. En dat is eigenlijk, ik denk, de Rode Zee naar de Dode Zee. Hè, dat een beetje daarop Red gaat. Dead. Ja. Leuke uitspraak, ja. Red Dead project. Dat water levert voor zowel de Israëliërs als de Jordaniërs en ervoor zorgt dat de Dode Zee weer vol zal raken. En dit wordt genoemd de meest belangrijke overeenkomst sinds het vredesverdrag met Jordanië. De Israëlische energie- en waterresources minister Silvan Shalom, hij reisde naar Jordanië om de overeenkomst met zijn Jordaanse collega Hazem Nasser in afwezigheid van mensen van het Amerikaanse State Department en ambtenaren van de Wereldbank te ondertekenen. Dit is het hoogtepunt van een vruchtbare samenwerking tussen de volken die zal bijdragen tot het herstel van de Dode Zee en het biedt bovendien een oplossing voor de drinkwaterproblemen van Jordanië. Het Red Dead project is begonnen met eerste gesprekken in december 2013. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Het zal de Rode Zee verbinden met de Dode Zee. Dat gebeurt door een 200 kilometer lange pijpleiding die 100 miljoen kubieke meter water per jaar van de Rode naar de Dode Zee zal leiden. Er zal een ontziltingsinstallatie ten noorden van de Jordaanse badplaats Aqaba worden gebouwd. En deze zal zowel Jordanië en Israël van drinkwater voorzien. Het water dat overblijft heeft dan een hoog zoutgehalte na het ontziltingsproces. Dit, zeg maar, pekelwater, dat zal dan in de Dode Zee terechtkomen via de pijpleiding. En deze overeenkomst zal een broodnodig en milieuvriendelijke oplossing zijn voor de Dode Zee. De Dode Zee is een belangrijke bron van inkomsten voor beide partijen, zowel voor de toeristische als industriële voordelen. En de gezamenlijke Dode Zee, en dat zie je ook op de kaart volgens mij, dat het de grens loopt als het ware in het midden van de Dode Zee. Ja, loopt het midden door. Dus. Ja, van het enige binnenkomende water uit de rivier de Jordaan. Het is al 22 meter gezakt ten opzichte van 1970. En ik denk dat degenen die wel eens geweest zijn de laatste tijd in bij de Dode Zee, die zien dat ook heel erg, hoe je soms echt naar beneden moet klauteren om bij het water te komen. Ja, je moet steeds verder lopen. Ja. Je ziet ook de hotel steeds verder af van het water. Ik heb een video of een film gezien van mijn ouders. Die zijn er geweest ten tijde van de Zesdaagse Oorlog. En dan is het een klein stukje van de weg en je stapt het water in. Kan je niet meer voorstellen? Nee, dat is het. Grappig. Ja. De aanleg van de pijpleiding, die zal worden aangelegd aan de Jordaanse kant van de grens. Die zal naar verwachting, klein bedrag, 250 miljoen gaan kosten. En dat is dan dollars. Wordt gedeeltelijk door de Europese Unie en de Wereldbank gefinancierd. De bouw van de ontziltingsfabriek zal naar verwachting in ongeveer 18 maanden in bedrijf zijn. En de pijplijn zal binnen 3 jaar operationeel zijn. Een gezamenlijke Jordaans-Israëlische directie zal worden opgericht om het project uit te voeren. Nou, ik vind het wel heel bijzonder. En ik ben heel erg benieuwd hoe snel zometeen die Dode Zee wat voller gaat worden. Tot zover even dit artikel. Ja, het lied heet Anna Adonai en de betekenis is Oh Lord, please save us. En ik denk dat dat ook wel mooi past bij je. Als ik toch weer denk, en ik blijf er toch een beetje op terugkomen over de toespraak morgen. Heere God, spaar uw volk. Nou, we hebben net even kort gehad over Gaza, de overstromingen. We hebben het gehad over de Dode Zee, over nieuw water. Maar er is ook wat op de Golan aan de gang. En wat is dat, Karel? Ja, er worden proefboringen gedaan naar olie op de Golan. Amerikaanse olie- en gasmaatschappij Genie Energy zei in een persconferentie dat het boren naar olie is begonnen op het Israëlische gedeelte van de Golanhoogvlakte. De in de VS gevestigde olie- en gasmaatschappij Genie Energy zei in een verklaring: "We zijn met een proefboring begonnen van een belangrijke potentiële natuurlijke hulpbron die kan leiden tot de energieonafhankelijkheid voor Israël en kan ook leiden tot een bron van langdurige werkgelegenheid en welvaart." Israël verleende AFEC Oil en Gas, een dochteronderneming van Genie Energy, een zogenaamde verkennende licentie voor de 396,5 vierkante kilometer in het zuidelijke deel van de Golanhoogvlakte. AFEC, driejarig contract dat van het project omvat het gebruik van maximaal 10 putten. Dus we mogen 10 boorputten aanleggen om te kijken wat daaronder zit. Ook was er inmiddels een protest uit de richting van milieuorganisaties die bang zijn voor vervuiling. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ik ben trouwens benieuwd hoeveel olie daar wordt gevonden. Want het is wel heel apart wat er allemaal tegenwoordig gevonden wordt. Dan heb ik hier nog een artikel. Ik kan me herinneren, Karel, dat wij een tijdje geleden hadden over het grootste schip van de wereld. En daar is ook weer wat mee aan de hand, hè? Heb ik begrepen. Ja, we hebben het daar een aantal weken geleden over gehad. En dat is de Pieterschelte. Dat was dat grootste Nederlandse schip van de Alcees groep. En die valt onder de Heerema. Kwam die niet in Nederland? Of ligt die nu in Rotterdam of zo? Hij was of is nu in Nederland. En hij is momenteel, dat ding dat is zo enorm groot. Dat kan booreilanden optillen uit de Noordzee en verplaatsen. En dat is echt een megaschip. De exploitant van die boot, dat is de Alcees Group, is van 's werelds grootste schip, dat is de Pieterschelte, heeft bevestigd tegenover het Maritieme Journaal dat dit vaartuig zal worden hernoemd na de wijdverspreide protesten. U herinnert zich nog dat die boot dat we die in de nieuws brachten, omdat die genoemd is, de Pieterschelte, dat was een oud SS'er. En dat viel heel slecht. Dit 328 meter lange schip werd oorspronkelijk genoemd ter ere van die Pieterschelte Herema, de Nederlandse vader van Edward Herema, oprichter van voorzitter van de Alcees. Maar felle kritiek uit Joodse groepen, zowel in Nederland als het Verenigd Koninkrijk, hebben gezegd dat die naam dient te worden veranderd. De grimmige herinnering aan de rol van Schelte Herema, die als officier bij de Waffen-SS en overtuiging bij de daarop volgende oorlogsmisdaden. Ja, oorlogsmisdaden. Ja, ongelooflijk, hè? Ja. Dat zo iemand dan vernoemd wordt. Dat hebben we verleden keer ook al volgens mij. Hoe heet hij nu trouwens? Wat eigenlijk nooit gebeurt bij een schip is pas nadat hij gedoopt is, dat hij nu omgedoopt is. Hij heet nu Pioneering Spirit. Hetgeen past bij de rol die het schip en bij de baanbrekende olie-exploitatie in de Noordzee. Dat past veel beter. Ook zal het schip daarbij worden gebruikt voor de ontmanteling van het Koninklijke Nederlandse Shell Brent olieplatform. Oké. Ja. Het gebeurt volgens mij nooit, hè? Volgens mij gebeurt het wel als het schip verkocht wordt. Als hij verkocht wordt naar een andere eigenaar, dan verandert het wel eens van naam. Maar in dit geval eigenlijk niet. Weet je wat me ook opvalt eigenlijk? Als we zo met het nieuws bezig zijn de laatste tijden. Ja. Dat soms een of twee weken later, dat we dan zien, als we dat gemeld hebben, dat er dingen veranderen. En ik vind dat eigenlijk heel bijzonder. Daarom is het ook belangrijk dat we een zender als Radio Israël hebben. Ik zou je vertellen dat wij heel vaak vooraan lopen met nieuws. Ja. En dat je dat later pas leest in de kranten. Ik zie heel vaak dat pas een paar weken later het denk ik van, hey, dat heb ik toch al gezien of gehad. En dan staat het in het nieuws. Niet altijd. Niet altijd. Niet altijd, maar het is wel zo. We kunnen niet over. We, ja. we zijn maar een kleine organisatie. En ik vind het heel bijzonder, want we zijn zo meteen nog de enige organisatie in Nederland die over Israël spreekt. Ook dat. En op de radio dan, op de media. Want bij Groot Nieuwsradio luisteraars, en dat heb ik verleden week ook al gemeld, daar hebben we binnenkort de laatste uitzending van Beloofd Land gemaakt door Erik Vink. We zijn erg dankbaar dat hij dat steeds heeft gedaan. We zijn dankbaar aan Groot Nieuwsradio dat we dat steeds hebben mogen uitzenden van hun. Alleen, ja, vanwege de grote en ernstige problemen bij Groot Nieuwsradio gaat dat gestopt worden. En we hebben vooraf aan de uitzending nog even met elkaar gesproken van, ja, wat zal er gaan gebeuren bij Groot Nieuwsradio? We hopen dat ze doorgaan, maar het bedrag 1 miljoen hebben ze nodig is wel heel veel. En door 1 miljoen te betalen betekent niet dat het probleem is opgelost, want het probleem komt volgend jaar weer terug en dit jaar weer. Dus wij zelf zijn zeer benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar goed, we gaan weer verder. In de Alkemijner stond eigenlijk een heel leuk stukje over, u kent wel de bekende Oscar-nominaties. Het is altijd, als het zover is, uitgebreid in het nieuws. En ja, ik vind het en blijf het opvallend vinden. Het is een hele aparte wereld. Een wereld waar ik mij als christen niet in thuis voel. Dan moet ik ook vaak denken aan de Nederlandse prijs. De Nederlandse prijs, het Gouden Kalf. Ja. Dan moet ik denken, het is toch het, als je dat neemt als standbeeldje, het Gouden Kalf, wat zo goddeloos is. Ja. Ja. Maar goed, we hebben de Oscar-nominaties. En op de ochtend nadat Hollywood Oscars aan zijn eigen sterren heeft uitgedeeld, was het afgelopen maandag de beurt aan de Israëlische ambassadeur Ron Prosser bij de Veiligheidsraad. Gisteravond vierde Hollywood de uitreiking van de Oscars. En miljoenen tv-kijkers waren erop afgestemd. Nou, en dan zegt deze Ron Prosser, toen dacht ik aan het volgende. Als de Oscars voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid werden gegeven bij de VN, dan zou ik niet verbaasd zijn als deze kandidaten werden beloond met een prijs. Aldus Prosser op de zitting, welke werd gewijd aan het nadenken over de geschiedenis en bevestiging van de sterke betrokkenheid van de leden met de doelen en de beginselen van het handvest der Verenigde Naties. In de categorie beste acteur voor het zich gedragen als een vredelievend land, terwijl de nucleaire capaciteiten ontwikkeld, het ontkennen van de Holocaust en bedreiging voor de vernietiging van een andere lidstaat. Deze Oscar gaat naar Iran, kondigde de diplomaat aan. Ja. En dan in de categorie beste mannelijke bijrol. Prosser gaf de erkenning aan de door Iran gesteunde Libanese terreurgroep Hezbollah voor zijn niet aflatende steun aan het regime van Assad in het doden van honderdduizenden burgers. In de categorie voor de beste visuele effecten, voor het zorgen dat vrouwen verdwijnen uit de publieke sfeer, deze Oscar gaat, surprise, surprise, naar Saoedi-Arabië. Geen concurrentie daar. En tenslotte, voor het herschrijven van de geschiedenis, de Oscar voor de beste editing gaat naar de Palestijnse Autoriteit. Maar de waarheid is dat de Palestijnse Autoriteit al genoeg prijzen heeft ontvangen van deze instelling. Ja, en tot slot zei ambassadeur Prosser, Oscars terzijde, als we vrede willen nastreven en veiligheid in de echte wereld, is het tijd om het gordijn van dit absurde theater naar beneden te halen, de oorspronkelijke waarde van het VN-handvest terug naar het centrum te brengen en dan weer terug te keren naar dit podium. Zijn commentaar kwam op het moment dat Israël discussie voert en zich verzet tegen de deal tussen de wereldmachten en Iran betreffende het nucleaire programma van de Islamitische Republiek. Terwijl het Witte Huis bereid is om de intenties van Iran te vertrouwen, heeft Israël er consequent op gewezen dat deze in de maak zijnde overeenkomst niet kan worden vertrouwd. Ja, ja, ik moet zeggen, ik vind het wel geniaal hoor, dat hij dat zo heeft bedacht. Dus echt, ja. En ja. Nou, we zitten toch eventjes een beetje in internationale sferen. Ik zie een artikel over de Bloomberg Tech ranglijst. Hoe zit dat? Dat weet jij, geloof ik. Ja, Israël die is nu vijfde in de Bloomberg Tech ranglijst voor de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Israël is gerangschikt als nummer 5 overal op de dit jaar bekendgemaakte Bloomberg Innovation Index. Een jaarlijkse ranglijst van landen die het goed presteren in onderzoek en ontwikkeling, de tech-onderwijs, octrooien en andere technologische zaken. Het betekent een fantastische stijging van de 30ste plek vorig jaar naar de 5e plek nu. Israël deed het bijzonder goed in de research and development, dus de ontwikkeling zeg maar. Okay. Met zijn 5e plaats in het algemeen klassement versloeg Israël Frankrijk, Singapore, het Verenigd Koninkrijk, alsmede de Verenigde Staten die op de 6e plaats algemeen uitkwam. Zuid-Korea veroverde de nummer 1 plek van de totale innovatie, evenals voor de research and development en onderwijs gevolgd door Japan, Duitsland en Finland. Nou, en dan krijg je Israël. Ja, ik vind dat toch wel heel bijzonder. Ik wist trouwens niet dat Zuid-Korea op nummer 1 zou komen. Maar ze hebben met Samsung, ook met de telefoons en de computers, natuurlijk wel een hele goede ook in huis. Er zal volgens mij nog wel veel meer bij zijn. Het is een mega bedrijf, hè? Ja. Samsung die helpt Zuid-Korea wat dat betreft helemaal vooruit. Ja. Maar goed, Israël heeft ook wel goede bedrijven daarin, hoor. Absoluut. Ik heb trouwens gisteren gelezen, of eergisteren in de krant, zag ik een stukje over Samsung, dat de nieuwe telefoon uitkomt, de S6, die draadloos kan opladen. En ik weet niet hoe dat dan zit. Als je daar dan, ik vraag me af, ik zie een telefoon, ik zie een stopcontact en die loopt er tussendoor. Krijg je dan dat stroom of zo? Vang je dat dan op? Maar goed, daar zullen we het nog eens een keer over hebben. Maar gaat met een vorm van magnetisme volgens mij. Ik vind het een heel eng idee. Maar goed, het zal wel normaal zijn. Nou, dan gaan we toch nog eventjes kijken naar de groep de Palestijnen. Wat gebeurt er allemaal? Sowieso heb jij nieuws uit Israël zelf. Ja. En wat staat daar? En ja, over de Palestijnen. Stroomonderbreking, weer eens grote schuld Palestijnen staat erboven. En dat betekent de Israëlische Electric Company besloot maandag dat het nu al genoeg was en dat het begonnen met het beperken van de levering van elektriciteit aan de Palestijnse autoriteit, die jarenlang heeft geweigerd om zijn rekeningen te betalen. Betalen eigenlijk nooit. De beslissing kreeg veel aandacht in de media, maar was minder ernstig dan de media schreven. En veel kleinere straf dan de Palestijnse autoriteit volgens velen verdient. De Israëlische Electric Company, IEC, heeft in feite niet meer gedaan dan gedurende 45 minuten de stroomvoorziening van de steden Nablus, het Bijbelse Sichem en Jenin in Judea en Samaria uit te schakelen. De maatschappij zei dat deze korte blackouts dagelijks zullen worden herhaald, totdat de Palestijnse autoriteit begint zijn schuld van bijna 2 miljard nis. Dus ongeveer shekels zijn dat, en dat is ongeveer 450 miljoen euro te betalen. Palestijnse functionarissen hebben geprobeerd om de situatie te koppelen aan het door Israël bevriezen van belastingsinkomsten die het verschuldigd is aan de Palestijnse autoriteit door te geven vanwege de eenzijdige Palestijnse diplomatieke manoeuvres bij de VN en het internationaal strafhof. Maar de waarheid is echter dat de elektriciteitsrekening al een zeer lange tijd hoog zijn opgelopen en in geen enkele aanwijzing is dat de Palestijnse autoriteit ooit van plan is om die te betalen. Vooral veel Palestijnen werden hier boos over en ze wezen erop dat ze elke maand hun elektriciteitsrekening betalen aan, de Palestijnse autoriteit. Wat de vraag oproept, waar is dat geld? Door de Palestijnse autoriteit bestuurde energiebedrijven kopen de elektriciteit van Israël blijkbaar op krediet en verkopen die door aan de lokale bevolking. Ik voel me een sukkel, vertelde Mohammed Afad in de uit Nablus, de Israëlische nieuwssites NRG. Ik betaal mijn elektriciteitsrekeningen, maar heb nog steeds te lijden onder een blackout. Benjamin Netanyahu benadrukte dat hij geen opdracht heeft gegeven voor de blackouts en dat het een intern besluit van de armlastige Israëlische elektriciteitscompany is geweest. Het was een onafhankelijke beslissing die niet werd genomen in opdracht van het politieke leiderschap, vertellen ambtenaren van het kantoor van de premier. De regering Obama leek zich niets aan te trekken van de omstandigheden en het feit dat de blackout slechts 45 minuten duurde. Hij sprak zijn bezorgdheid uit over deze stap. Veel van Israëlische politici hebben opgeroepen om de bevroren belastinginkomsten van de Palestijnse autoriteit te gebruiken om de openstaande schuld te betalen. Maar ook op dit punt heeft de regering Obama Israël onder druk gezet om het niet te doen, onderstrepend dat de Palestijnse autoriteit zou kunnen instorten zonder middelen. Ja, en ik snap ook wel dat dat elektriciteitsbedrijf ook wel daaraan te gronde gaat. Want als je een schuld open hebt staan van 450 miljoen dollar, zal dat wel zijn. Ja, oplopend. Ja, oplopend. En dat gaat steeds verder. Nou, ja. Welk bedrijf kan dat overleven? Dat is toch ongelooflijk? Ja, ik verbaas me wel meer. En in Noorwegen hebben ze ook een probleem met de Palestijnen, om het zomaar te zeggen. Want ironisch genoeg, en dat staat op de Frontpage magazine, heeft Noorwegen een bijna even groot Jordaans, de zaakjes Palestijns, probleem als Israël. De vreemdelingendienst van de politie verwacht tot nu toe dat er ongeveer 800 zogenaamde stateloze Palestijnen met woonplaats in Noorwegen onder valse voorwenselen verblijfsvergunning hebben gekregen. De politie heeft tot nu toe aangetoond dat 400 ervan Jordaanse burgers zijn. Technisch zouden ze Jordaanse burgers zijn, maar dat is nogal een apart probleem. En belangrijke bronnen bevestigen dat er nog veel meer mensen op de lijst staan dan de ongeveer 800. De mogelijkheid tot intrekking van zowel de verblijfsvergunning als het burgerschap bestaat wel degelijk. Deze informatie voegt zich bij de talrijke voorbeelden die getuigen van een asielbeleid buiten controle, zoals Tormod Strands, openbaarmaking aan NRK, onlangs getuigd. Dat is dus deze krant. Tenminste 100 Somaliërs, die in landen rondom Somalië wonen, hebben gelogen dat ze in Noorwegen verblijven als vluchtelingen uit Somalië. Dit is waarschijnlijk alleen maar het topje van de ijsberg. Deze verwarring is over de afgelopen jaren alleen verwarrender geworden. De Noorse immigratiedienst baseerde haar besluit over weigering van deze Palestijnen op een rapport van juni 2012. Uitgegeven door de Landeninformatiedienst van Noorwegen. Ook dat Irak nu wordt beschouwd als veilig voor hun terugkeer. Het rapport citeert Mohamed Abu Bakr, belast met het beheer van het bestand van de Palestijnse vluchtelingen in Jordanië, die verklaarde dat de levensomstandigheden voor de Palestijnen in Irak nu veel beter zijn dan vroeger terug in 2003. En hij zei er ook nog eens bij, Palestijnen hebben vandaag dezelfde burgerrechten als de Irakezen. Noorwegen wil dat ze gaan, ook Jordanië wil dat. Alleen Irak wil de Soenitische aantallen verhogen. Dat is wat er in dit artikel staat. Luisteraars, we zijn alweer aan het einde gekomen. Ja, ik ben altijd toch wel weer dankbaar met het vele werk wat Arie, maar ook Karel doen, om echt de hele week door allerlei krantenberichten door te pluizen en te zoeken. Er is best wel veel informatie al over Israël in de kranten. Wat kunnen wij nog als toegevoegde waarde doen? En u hoort dat elke keer in Frontline Israël. Dank u wel voor het luisteren. En Karel, we zijn er volgens mij zoals de Heere wil in mijn leven, zoals mijn opa dat altijd zo mooi zei. Volgende week weer terug, hè? Ja, absoluut. Volgende week weer met hot nieuws uit Israël. En vooral ook wat het allemaal gebracht heeft, de toespraak van Benjamin Netanyahu morgen. En ik zou zeggen, kijk naar onze website en luister waar u kan. We zullen zien dat we daar wat links plaatsen van zenders die dat uitzenden. Dan kunt u het ook op tv volgen. Oké, shalom allemaal. Tot zover Frontline.